dobry, witam państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęłam. Program trzeci, audycja popołudniowa. 12 dzień maja jest piątek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Serwis Justyna Mączka, Radosław Mróz. Zatrzymani wczoraj w związku z dziką reprywatyzacją w Warszawie usłyszeli zarzuty. Za chwilę w serwisie Trójki szczegóły tej sprawy. Papież Franciszek wyruszył w podróż do Fatimy na obchody stulecia objawień maryjnych. Prezydent Białorusi nakazuje, by lekcje w szkołach zaczynały się najwcześniej. O 9:00, jak tłumaczy, dzieci muszą być wyspane. Dobę po zatrzymaniu prokurator krajowy informuje o zarzutach dla 8 osób, a chodzi o nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie. Między innymi bardzo znanemu adwokatowi i biegłym rzeczoznawcom zarzucono oszustwo znacznej wartości, za co grozi do 10 lat więzienia. Bogdan Święczkowski mówił na konferencji prasowej, co zabezpieczono przy okazji wczorajszych zatrzymań. To, szanowni państwo, gotówka w kwocie ponad 8 milionów złotych, złoto, biżuteria, srebrne precjoza, samochody luksusowe, Mercedesy, Bentleye. Prokurator Święczkowski przypomina, że w przypadku tej sprawy chodzi o nielegalne przejmowanie i wyłudzanie działek w ścisłym centrum Warszawy. W sumie we Wrocławiu i Warszawie prowadzonych jest łącznie 175 postępowań przygotowawczych związanych z dziką reprywatyzacją. Aktualnie, biorąc pod uwagę te 8 osób zatrzymanych w dniu wczorajszym, podejrzanych w śledztwach wrocławskich jest 18 osób. 5 osób to adwokaci, jedna radca prawny. Sprawami reprywatyzacji poza prokuraturą i sądami zajmować się będzie także komisja weryfikacyjna powołana na mocy ustawy. Na jej czele stanął wczoraj wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. A prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że nie ma zamiaru stawić się przed komisją, ponieważ nie czuje się winna. Papież w drodze do Portugalii. Franciszek za nieco ponad godzinę wyląduje w bazie lotniczej w Montreal. Tam spotka się z prezydentem. Później helikopterem poleci do Fatimy. Tam weźmie udział w uroczystościach setnej rocznicy objawień maryjnych. Na papieża czekają tysiące wiernych. Relacja Przemysława Głowskiego. Pielgrzymi przyjechali zarówno, aby uczcić jubileusz objawień oraz spotkać się z papieżem Franciszkiem, ale także, aby świętować kanonizację małych pastuszków Hiacynty i Franciszka Marto. Modlą się o pokój, umocnienie wiary i przemianę świata. Sofia. Jestem Sofia, przyjechałam z Filipin. Jestem tu, by bardziej poświęcić się Chrystusowi i by starać się być świętą. 100 lat istnienia Fatimy. Czego możemy oczekiwać? Zbawienia wszystkich ludzi. Uczestnicy dzisiejszych uroczystości gromadzą się na placu przed Bazyliką Matki Bożej Różańcowej w Cova de Iria, czyli właściwym miejscu objawień Maryi 100 lat temu. Domy pastuszków znaleźć można w oddalonej o 3 km wiosce Aliusztrel. W samej Fatimie znajduje się mały kościółek, w którym ochrzczone były dzieci i do którego uczęszczały wraz z rodzicami. W gronie ponad 90 różnych nacji docierających do maryjnego sanktuarium dominują Portugalczycy. Polacy są trzecią zagraniczną narodowością po Hiszpanach i Włochach. Z Fatimy dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. Wiosny rolnicy nie będą dobrze wspominać. Przemarzło wiele drzew owocowych. W niektórych regionach zbiory wiśni, czereśni czy jabłek będą bardzo małe. Okazuje się też, że nawet o połowę mogą być mniejsze tegoroczne zbiory papryki w regionie radomskim. Winne są przymrozki i mocne opady deszczu. Z rolnikami rozmawiała Anna Orzeł. Mirosław Rogulski ma ponad 40 tuneli, a w nich tysiące sadzonek. Zainwestował czas, pracę i pieniądze, ale w tym roku na zysk nie będzie mógł liczyć. Sadzonek nie ma. Dokuczyni mróz, zimne noce. Ona się nie może rozwijać. Ona w tej chwili ma martwe korzenie, brązowe korzenie, a ta co w wodzie stoi, to ona po prostu wypadnie. Zwiętnie, no, zgnije, zimna, zmokra, korzeń zamiera i z tego nic nie będzie. Wójt przytyka koło Radomia Dariusz Wołczyński zabiega o pomoc dla poszkodowanych rolników. W teren ruszyły gminne komisje, które szacują straty. Na bieżąco przyjmujemy te wnioski, jeżeli jeszcze będą dodatkowe osoby. W wielu miejscowościach, tam gdzie uprawiana jest papryka, właśnie rolnicy skarżą się, że ta woda również im wdziera się do tuneli. W gminie Przytyk produkuje się około 80 tysięcy ton papryki rocznie. Uprawa warzywa jest podstawą funkcjonowania 400 gospodarstw. Z Przytyka Anna Orzeł, Polskie Radio. Uczniowie na Białorusi mają być wyspani, zdecydował Aleksander Łukaszenka i kazał szkołom zmienić plany lekcji. Zajęcia mają się zaczynać nie wcześniej niż o 9:00. Prezydent stwierdził, że trzeba zadbać o zdrowie dzieci, w tym także o to, aby były wyspane. Łukaszenka mówił ostatnio, że wielu uczniów przysypia na pierwszej lekcji, w tym także jego najmłodszy syn. Pytam się syna, jak tam na pierwszych lekcjach. Odpowiada mi, że wszyscy uczniowie śpią i on drzemie. Ja mu na to, że tak nie można. Przecież jest synem prezydenta. On odpowiada, chce spać. Prezydent Białorusi zaznaczył, że w szczególnie trudnej sytuacji są dzieci na wsi. Do szkoły są dowożone, czasami wiele kilometrów i muszą się budzić często już o 6:00 rano. Skrót informacji w Trójce. O 16:30 zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pogodnie w centrum, na północy, na południu chmury, deszcz, lokalnie także burze z gradem, silnym wiatrem. Temperatura w ciągu dnia dziś od 14 do 20 stopni. Wieczorem w nocy na południu chmury, przelotne opady, burze i mgły. Poza tym będzie pogodnie, a w nocy od 3 stopni na Podlasiu do 7 w centrum, 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. 43 cale. LED TV Philips za 1299. Smartfon Lenovo T2 Dual SIM LTE za 399. Konsola PS4 z dyskiem 500 giga za 999. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach do 19. A co dziś w naszym programie przed nami? Dziś, jak Państwo zapewne wiedzą, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W Polsce pani pielęgniarek brakuje coraz bardziej. Na dyżurze rano jest 15 lekarzy i dwie pielęgniarki, które mają wykonać zlecenia 15 lekarzy. No przecież to jest kuriozum. Plus 50 pacjentów, którzy też mają no wymagania. Zastanowimy się również, czy kierowca z kończyną w gipsie może prowadzić samochód. Używamy zarówno rąk, jak i nóg. Nie mówimy o samochodzie przystosowanym do pewnych ograniczeń funkcjonalnych. Także jedyną taką sytuacją, którą ja rozważam jako możliwą, to jest unieruchomienie poniżej stawu kolanowego kończyny dolnej lewej. Jeżeli delikwent posiada samochód z automatyczną skrzynią biegów. Na świecie to ponoć popularna moda, trafiła również do Polski. Sexting, czyli przesyłanie własnych, nagich zdjęć, na przykład smartfonem. 11% młodych ludzi przesyła zdjęcia o charakterze erotycznym. Ponad 1/3 młodych ludzi takie zdjęcia otrzymuje, tak więc takie rozwiązanie jest ciekawe, ale musimy pamiętać jako rodzice, że nic nie zastąpi edukacji, nic nie zastąpi poinformowania dziecka o możliwych konsekwencjach przesyłania zdjęć o charakterze erotycznym. Opowiemy Państwu również o sposobach na pozbycie się stresu. Można naturalnie słuchać Trójki, można na przykład zanurzyć się w solance. Jest specjalnie przystosowana ta kapsuła, odpowiednio wyciszona, ograniczony jest dostęp do światła. Po około 40 minutach dopiero wyzwalają się w nas endorfiny. Floating niesie ze sobą bardzo wiele korzystnych dla ciała rzeczy. Na przykład unormuje nam tętno, puls, ciśnienie. Jesteśmy w stanie się odprężyć, odciąć się od bodźców zewnętrznych. Ciekawa historia przed nami pod Łodzią. Mianowicie w jednym z osiedli radni postanowili nazwać nową ulicę. I tak powstała ulica Eksploratorów Marsa. Tutaj jest ulica Eksploratorów Marsa. Tam pani, na Marsie to się nie pracuje, tylko się oddycha. Ale przecież jeszcze nikt stopy na Marsie nie postawił. Zapłaci się i się poleci. Ile kosztowało tego w kosmos polecieć, tego najbogatszego? Trochę dolarów. No, a to nas nie będzie stać. Pewnie kiedyś człowiek na Marsie wyląduje i nazwa nabierze aktualności. Będzie jak znalazł. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. 8 minut po godzinie 16.00 tu Trójka. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za 49-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Philips z Android TV i technologią Ambilight zapłacisz jedynie 2999 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. Już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński, Genowe Fale Narci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemirani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie dwójki na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę.

To nasza piosenka dnia. Już 16 minut po godzinie 16. Złamana, zwichnięta albo uszkodzona ręka czy noga. Dla niektórych kierowców to nie problem. Zagipsowani prowadzą pojazdy. Bywa, że lekarz zaleci, by człowiek z gipsem nie wsiadał za kierownicę, ale zdarza się, że tego nie zrobi. No i wtedy kierowca decyduje sam, nie biorąc pod uwagę tego, że może być po prostu zagrożeniem. Dopóki nie zacząłem, rehabilitacja nam była usztywniona. Jeździł pan samochodem? Tak. Lekarz powiedział, że na krótkich odcinkach, ale ogólnie nie stwarzałem żadnego zagrożenia. A nie lepiej było czasem taksówkę wziąć? Nie, bo to był minimalny problem, żeby wsiąść. No to niech jeżdżą. A w czym to przeszkadza? Pan też by prowadził? Nie. Nie? Nie, ale to bym jeździł automatem. Myślę, że wszystko zależy od tego, jakie to jest unieruchomienie i jak upośledza naszą funkcję. Maciej Tabiszewski, ortopeda z Enelmed. Po pierwsze, wiemy, że używamy zarówno rąk, jak i nóg. I nie mówimy o samochodzie przystosowanym do pewnych ograniczeń funkcjonalnych. Także jedyną taką sytuacją, którą ja rozważam jako możliwą, to jest unieruchomienie poniżej stawu kolanowego, kończyny dolnej lewej. Jeżeli delikwent posiada samochód z automatyczną skrzynią biegów. Jeżeli nie, to przy unieruchomieniu kończyny dolnej uważam, że niemożliwe jest używanie w odpowiedni sposób pedałów do prowadzenia auta. Jak to wygląda w przepisach prawa? Zgodnie z przepisami osoba, która decyduje się na to, żeby pojazdem kierować się, musi być sprawna pod względem fizycznym i pod względem psychicznym. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Tak więc podczas kontroli drogowej policjant, jeżeli zobaczy, że kończyna dolna lub górna jest w gipsie lub jest zabandażowana, po prostu dokona oceny, czy faktycznie te ograniczenia ruchowe wynikające z tych urazów wpływają na kierowanie pojazdem. Jeżeli kierowanie pojazdem będzie utrudnione przez to, wówczas taki kierujący popełnia wykroczenie właśnie z ustawy o kierujących pojazdami. Grozi za to grzywna, nawet do 500 zł. Jaka to jest sytuacja na drodze? Nie ma badań na ten temat. Katarzyna Orlak, psycholog transportu. Ale od sprawnego kierowcy wymaga się czasu reakcji około jednej, to nawet poniżej jednej sekundy. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś mając nogę usztywnioną na przykład w kolanie, był w stanie w ciągu jednej sekundy przełożyć nogę bez problemu z jednego pedału na drugi. Tak? A jeśli miał usztywnione poniżej kolana na przykład? No, tak czy inaczej, git powoduje także upośledzenie czucia stopy, która jest potrzebna kierowcy. Niewątpliwie wpływa to na bezpieczeństwo jazdy, obniżając je. Znam taką sytuację, w której kierowca przejechał kilkaset kilometrów, wiedząc, że może mieć złamaną rękę. To nie jest zagrożenie? Myślę, że ogromne. Wiadomo, że podstawową rzeczą, jaką robimy z samochodem, jeżeli chodzi o kierowanie, to jest właśnie kierowanie. Czyli trzeba trzymać tą kierownicę, trzeba odpowiednio reagować, czasami szybko. Ktoś może powiedzieć, że większym zagrożeniem na drodze może być ktoś, kto jedzie 120 przez osiedlową uliczkę. To jest nieporównywalne. Są dwie różne rzeczy. Owszem, obie te rzeczy są zagrażające zarówno dla innych kierowców, jak i dla pieszych, jak i dla tej osoby, która prowadzi samochód. Zarówno tej, która jedzie bardzo szybko, jak i tej, która prowadzi w gipsie. To osoby mówią, jedziemy ostrożnie, uważamy, ale są czasami nieprzewidziane sytuacje na drodze. Dochodzi do wypadku. Trzeba szybko wybiec z samochodu. I wtedy też mamy upośledzoną funkcję takiego człowieka i on to wszystko będzie robił wolniej albo będzie w ogóle to uniemożliwione. Trzeba pamiętać, że sama taka sytuacja, w której my decydujemy się na to, że będziemy jechać spokojniej, wolniej, uważniej, nie powoduje, że wszyscy inni dookoła będą to samo robić. Także ważna jest nasza reakcja. Pytała Izabela Woźniak. Swoją drogą to ciekawe, ale mam wrażenie, że człowiek w gipsie wpada na różne ciekawe pomysły. Na przykład gra w piłkę, znam takich, albo stwierdza, że sam zdejmie gips przed czasem. Taki gips. 20 minut po godzinie 16. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zdrowia, panie Zbyszku. Yeah. Polaków Rzesza. Tak wiesz, poranny swój żal i rusza cień, długi marsz wokół drzew, krząta się ptaków rzesza. Dwadzieścia trzy minuty po 16:00. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się pani, witam kłaniam pana. Się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, ja będę wymieniał nazwy, a pan jak kapnie się, o co chodzi, to proszę powiedzieć, no, okej? Okay? Gorzej jak się nie kapnę, ale spróbujmy. Spróbujmy. Więc tak. Bystrzyk Trójpręgi. Smukleń Pryskacz. Aha. Zwinnik Ogonopręgi. Tak. Neon Inesa. Tak. Drobnowózek Obrzezony. Aha. Bystrzyk Serba. Tak. Prysterka. Żałobniczka. Hokejówka. Mm-hmm. Strzelopiór. Wieloplamka. Pielęgniczka. Arka prąskowana. Bojownik syjamski. Mm-hmm. Molinezja ostrousta. Tak. Brzanka purpurowa. Tak. Gubik, skalar. Krystek pstry. Miecznik, cholera. No i można wymieniać i wymieniać. I już pan wie, o co chodzi. No to panie są, redaktorze. To są wszystko, z tego co pamiętam, ryby akwariowe. Tak. Szczególnie to polecamy pańskiemu koledze. Ale ja panu powiem tak. Jak ja wchodziłem w 50. urodziny, czyli wchodziłem w wiek męski, no to czasy nie były za szczególne. No ale dostałem w prezencie takie ogromne akwarium i tak sobie po tej imprezie siadłem przy tym akwarium, tak patrzyłem na te rybki, tak sobie pomyślałem, że jedno co warto, to napić herbaty się warto. No dzisiaj sytuacja diametralnie różna, prawda? Ale też siadam sobie przed akwarium i czasami myślę, kto to wymyślił takie powiedzenie zdrowie jak ryba? Czyli jest jednak problem, mimo tylu lat. A jak pan będzie rozmawiał z panem Markiem Bałkuskim, proszę mu przekazać życzenia z okazji tej okrągłej rocznicy urodzin. Dobrze, przekażę. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Zapytam oczywiście również o rybki, czy już wszystkie wykończył. 7 trójek na początku 22. Ciekawostka. Pomiędzy Łodzią, proszę państwa, a Konstantynowem Łódzkim w ostatnim czasie powstają nowe domy. Jak zwykle w takiej sytuacji brakuje dróg. Tworzone są zatem nowe. A jak już jest droga, no to musi być i nazwa. I właśnie jedną z takich dróg gruntowych na prośbę właściciela zlokalizowanej tam nieruchomości na ostatniej sesji radni postanowili nazwać ulicą Eksploratorów Marsa. Troszkę kosmiczny pomysł, nie wszystkim przypadł do gustu. Hey, we've got a problem here. Houston, we have a problem. Panowie, to prawie na Marsie pracujecie, bo tutaj jest ulica Eksploratorów Marsa. A tam, panie, na Marsie to się nie pracuje, tylko się oddycha. No, ale... nie tak? Zwiedza się. To mówią, teraz będzie w kosmos jeździć, to na Marsa. Na Księżyc za blisko. Tak, panie Marku? Tak. Ale przecież jeszcze nikt stopy na Marsie nie postawił. Zapłaci się i się poleci. Ile kosztowało tego w kosmos polecieć, tego najbogatszego? Trochę dolarów. No, a to nas nie będzie stać. Ulica Eksploratorów Marsa będzie równoległa do również niedawno nazwanej ulicy Stanisława Lema. Radni uznali, że jeśli mieszkańcy są tak zafascynowani kosmonautyką, to nazwa w niczym nie przeszkadza, mówi radny PO Mateusz Walasek. Tu nie ma jakichś przeciwwskazań, nazwa nie jest obraźliwa, nie jest jakaś dyskusyjna, budząca napięcia. A że ciekawa, no różnie w różnych miastach. Gdzieś była ulica Obi Kenobiego, zdaje się, więc naprawdę myślę, że jeżeli mieszkaniec chce coś takiego, to nie można mu być wbrew. Problem w tym, że jednak nie wszyscy mieszkańcy ulicy Eksploratorów Marsa są zadowoleni z nowej nazwy. Kosmiczna nie do przyjęcia, po mojemu to nawet ciężko wymówić. Jak to, adres Eksploratorów Marsa to chyba dobry adres, tak no na nie. Cześć naukowców. No naukowców tak, nie będzie ulica naukowców, to by było ładniejsze według mnie. No to jest, to nie podoba mi się absolutnie. No ale bliżej wszechświata. No nie szkodzi, ale nie, nazwa jest brzydka, nie do przyjęcia. To jak pani będzie teraz mówić znajomym, gdzie pani mieszka? Nie wiem, zobaczymy jak to przejdzie, czy to przejdzie taka nazwa. Może w skrócie na Marsie. Może na Marsie, tak. Najprędzej. Z nowej nazwy ulicy ucieszyli się natomiast studenci Politechniki Łódzkiej, którzy stworzyli łazik marsjański, więc można powiedzieć, że są eksploratorami Marsa. Mateusz Kajewiński, konstruktor łódzkiego łazika marsjańskiego. Na Politechnice Łódzkiej pracujemy nad rozwiązaniami, bądź też ideami, które by mogły w przyszłości znaleźć zastosowania w tych misjach marsjańskich realizowanych przez NASA bądź ESA. No i też tutaj mamy nadzieję, że kiedyś ktoś odkryje w nas potencjał i będzie chciał z nami podjąć współpracę, która zaowocuje tym, że jakąś część naszego urządzenia rzeczywiście wyślemy na Mars. Nazwa ulicy jest niewątpliwie rozwojowa, bo załogowa misja na Marsa to kwestia czasu, przekonuje Tomasz Kisiel, kierownik planetarium EC1 w Łodzi. Zbliżamy się do momentu, kiedy będzie można załogową misję wysłać bezpiecznie, z perspektywą tego, że dadzą radę nawet powrócić na Ziemię i przywieźć wiele bezcennych próbek i bezcennych informacji dotyczących Marsa. Niektórzy z mieszkańców nowej ulicy, nie czekając na ekspansję ziemian na Marsie, już teraz widzą nawiązania do marsjańskiej nazwy. Kiedyś jak tak przyjrzałem się, wyglądało to po prostu niesamowicie. Widziałem taki zachód słońca, jakby jakiś ogromny wybuch tej czerwieni. Bardzo mi się to podobało. Więc dlatego no, miałbym z czym kojarzyć. We have ignition sequence start. 4, 3, 2. Ponoć krajobraz wokół kosmiczny, także nazwa pasuje, o czym przekonuje Marcin Rzechliński z Polskiego Radia Łódź. To nie oryginał, to Little Texas. Pani Grażyno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam podzielić się moją opinią na temat eksploratorów Marsa. Aha. Jako, że jestem naukiem, wydaje mi się, że nasi słuchacze, którym się nie podoba nazwa eksploratorów Marsa, powinni pomyśleć o pięknych rafach koralowych Marsa Alam w Egipcie, bo są naprawdę piękne i są eksplorowane przez polskich płetwonurków. Jestem przekonana, że się tam kiedyś spotkamy. Choć na razie by na niezadowolenia na antenie nie było. 7 trójek na początku 22. Pozdrawiam. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so selfish, sure. Change my mind and open up the doors. Help me if you can. I'm feeling down and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me. 16:31, skrót wiadomości, Radosław Mróz. Prokuratura chce powołania wspólnego polsko-egipskiego zespołu śledczych w sprawie śmierci młodej Polki. Wniosek w tej sprawie został już wysłany do strony egipskiej, o czym informuje prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. W Egipcie na razie jest polski prokurator oraz biegły i brali oni udział w sekcji zwłok kobiety. Został przekazany wstępny raport biegłego sądowego w zakresie przyczyn zgonu pani Magdaleny. Natomiast nie możemy w tej chwili ujawniać żadnych szczegółów ustaleń poczynionych przez biegłych egipskich w obecności polskiego prokuratora i polskiego biegłego sądowego. 27-latka poleciała do kurortu Marsalam pod koniec kwietnia. Po dwóch dniach w czasie rozmowy telefonicznej partnera kobiety zaniepokoiło jej zachowanie. Jej stan miał się pogarszać. Kobieta trafiła do szpitala. Według pracowników placówki miała wyskoczyć z okna. Płacenie za mandat kartą w radiowozie. Tak może być już od wakacji. Na najbliższym wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy, która umożliwi policjantom pobieranie mandatów bezgotówkowo za pomocą terminali. Policja jak na razie ma dostać 2000 takich urządzeń. Trafią one przede wszystkim do funkcjonariuszy ruchu drogowego. Kredyt za wodę i to dosłownie. Trzy rosyjskie banki w latach 2014-15 podstawionym firmom udzieliły pożyczki o wartości miliarda rubli, czyli około 68 milionów złotych. Pod zastaw wzięły beczki z wodą, choć w dokumentacji ich zawartość była określona jako, tu cytat, cenne substancje chemiczne. O tej sprawie informują rosyjskie media, powołując się na MSW w Moskwie. W tej sprawie podejrzewane są 4 osoby, 3 trafiły do aresztu. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Jutro na zachodzie, południu chmury, deszcz, lokalnie burze, na północy, wschodzie i w centrum będzie słonecznie. W Rzeszowie jutro 15 stopni, w Krakowie, Katowicach, Lublinie, Kielcach, Augustowie 16, w Gdańsku 17, w Olsztynie 18, w Warszawie, Koszalinie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu 19. Następne dni ciepłe, choć mogą zdarzyć się opady deszczu, także burze nieduże. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najmłodszy muzyk, jaki nagrał album dla legendarnej serii Polish Jazz. Jej wolumen 78 to Another Raindrop Kuby Więcka i jego tria. Materiał z tej płyty i kilka niespodzianek, m.in. z pierwszego albumu grupy Velvet Underground, na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach listy osobistej. Zapraszam w sobotę od 21. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, taka ciekawostka. W tym sezonie ważne są dodatki. A to się zgadza, bo nawet w naszej nowej promocji do wybranych komputerów dodajemy drukarkę, pakiet Office i program antywirusowy McAfee. No, i to dobrze wygląda. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do laptopa Acer Swift 3 z procesorem Intel Core i3 za 2599 zł dodajemy drukarkę HP oraz antywirus McAfee. Co to technologiczne? Technologia tak ma. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Jest taki nowy i taki utalentowany. Chciałoby się powiedzieć urodzony talent, gdyby nie trzeba było powiedzieć wyprodukowany talent. I dobrze się nazywa Fiat Talento. Krótko mówiąc, idealny partner dla Twojej firmy. Jest Talento w wersji furgon i jest Talento w wersji kombi. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Talento. Już od 71 500 zł netto. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 7 dni rabatów na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 23 minuty do 17. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. Za chwilę przeniesiemy się do Waszyngtonu, a wcześniej Haddon Sayers. Well, I've been to Louisiana, Missouri and Tennessee. They got a little town in Ohio where everybody been real good to me. Northern California, that's where the women taste like wine. But if you take me back to Texas, I won't mind. Said I went up to Oklahoma, on up to Michigan. I came back down through old Chicago. I felt the cold wind blow again. I seen smiling faces in all those places. I'm going back sometime. Take me back to Texas, I won't mind. Take me back to Texas, I won't mind, I won't mind. New York's great, but the Lone Star State is where I spend my time. I've been around the world and I just can't seem to shake this state of mind. So take me back to Texas, I won't mind. Haddon Sayers. Marek Wałkuski w Waszyngtonie. Myślałem, że sprawię panu przyjemność tą piosenką, a pan jak zwykle narzeka, tak? Nie, dziękuję bardzo. Może być. Nie spodziewałem się niczego lepszego po panu. Pan Adam mnie... A jak pan się czuje? Jak bardzo pan się czuje, dobrze po tej, się czuję. Po tej drugiej bardzo stronie, dobrze po przekroczeniu, się bardzo nie powiem, której się bariery czuję. Wiekowej. Pan Adam upoważnił mnie do pytania. Podobno pan w tym roku kończy, tak? 50. A pan już jest po tej drugiej stronie, więc będzie niech pan mi powie, jak pan się czuje. Będzie pan mężczyzną przed 60. No brawo, zuch. I to w jakiej pan, formie? Co, to nie jest śmieszne. Wie to w ogóle nie jest zabawne. Naprawdę? Może przejdźmy do tematów poważnych. Nie przypuszczałem. Pogoda u nas wymarzona. U pana jak? U nas pochmurno, deszczowo. Jaka szkoda. Wczoraj cały dzień lało, dzisiaj jest tylko pochmurno i ciemno, a wieczorem znowu zacznie lać. Aha. I całą noc będzie lało i jutro cały dzień będzie lało. Bardzo. Pasuje panu to? Podoba się panu jaka to? Jaka szkoda, naprawdę. A u nas jutro wysokie temperatury, wprawdzie niewielkie burze, nieduże, ale generalnie bardzo ładnie i dużo słońca. Prezydent... Ja bym chciał tak. jednak pana przestrzec przed bardzo pojedynkami na pogodę z Waszyngtonem. Może być ryzykowne, tak? Może być ryzykowne. Jak pan chce, to na koniec naszej rozmowy podam panu prognozę pogody dla Waszyngtonu na przyszły tydzień, a pan mi poda dla Warszawy. Bardzo proszę. Tymczasem prezydent Donald Trump zdymisjonował Jamesa Comeya, szefa FBI. Dlaczego? Dlatego, że No właśnie, to jest pytanie, to jest spór w Stanach Zjednoczonych. Te wersje się zmieniają. Jeszcze kilka dni temu przedstawiciele Białego Domu publicznie mówili, że chodziło o sprawę e-maili Hillary Clinton, że prezydent Trump dostał opinię zastępcy prokuratora generalnego, krytyczną ocenę szefa FBI, głównie z powodu właśnie sprawy Clinton, tych publicznych wypowiedzi. Zresztą faktem jest, że James Comey był atakowany i przez republikanów, i przez demokratów za prowadzenie tej całej sprawy. W każdym razie jeszcze dwa dni temu to było główne uzasadnienie. No ale wczoraj Donald Trump wystąpił w telewizji NBC, podważył wszystko, co wcześniej mówili jego doradcy i współpracownicy i dał do zrozumienia, że już od dawna chciał wyrzucić z pracy Jamesa Comeya, że wyrzucając go myślał o sprawie rosyjskiego śledztwa, tego, które ma potencjalne powiązania jego kampanii z Rosją wykryć. Mhm. Powiedział, że uważa, że ta sprawa powinna być już dawno zamknięta. Natomiast pojawiła się także inna wersja tych wszystkich wydarzeń. Otóż New York Times i inne amerykańskie gazety zaczęły wczoraj publikować wersję Jamesa Comeya. Nie jego osobiście, ale jak piszą dziennikarze, współpracowników Jamesa Comeya, co oznacza, że on jakby upoważnił ich do tego, żeby tę wersję przedstawić. No i ta wersja jest taka, że prezydent Donald Trump tydzień po objęciu urzędu prezydenta zaprosił Jamesa Comeya na kolację, no i wtedy zażądał lojalności. Takiej deklaracji, że Comey będzie mu lojalny wobec niego, nie uzyskał. Uzyskał tylko deklarację, że będzie szczery. No i podobno, tak przynajmniej twierdzą współpracownicy Comeya, to był jeden z dwóch powodów, poza rosyjskim śledztwem, jego dymisji. Mamy duże zamieszanie, natomiast to, co mnie uderza w tym wszystkim, jak pan wie, od pewnego czasu jestem tu w Stanach Zjednoczonych, no to jeszcze takiego pożegnania urzędnika państwowego nie widziałem, bo zwykle w Stanach Zjednoczonych to się odbywa tak, że jeśli ktoś dymisjonuje urzędnika, ministra i tak dalej, no to wtedy bardzo dziękuję mu za służbę dla kraju, życzy sukcesów na dalsze życie, pozdrawia rodzinę i w ogóle i tak dalej, to się pięknie odbywa. Mhm. Natomiast no tutaj styl jest zupełnie inny. Wczoraj w tym wywiadzie dla telewizji NBC Donald Trump nazwał Jamesa Comeya efekciarzem, który już dawno powinien był odejść ze stanowiska, a dzisiaj zagroził mu, że jeśli tylko pojawią się jakieś przecieki, to lepiej niech Comey uważa, bo te ich rozmowy prezydenta z Jamesem Comeyem mogą być nagrane. Także od początku mówimy o tym, że prezydentura Donalda Trumpa to jest taki, no właśnie od początku był to kryzys, natomiast ten kryzys, ta sytuacja kryzysowa jest jeszcze większa niż te wszystkie dotychczasowe. Zamieszanie w Stanach Zjednoczonych ogromne, ale też mamy jakby dwa różne światy, bo z jednej strony mamy świat tych mainstreamowych, tych mediów głównego nurtu, elit politycznych, które oczywiście bardzo krytycznie oceniają działania prezydenta Trumpa, bo to jest bezprecedensowe, czy prawie bezprecedensowe, że zwalnia szefa FBI, który prowadzi śledztwo w jego sprawie zresztą. Mm-hmm. Natomiast mamy też świat zwolenników Donalda Trumpa, to jest około 40%. Stało się bardzo dobrze, tak? Oczywiście, że tak, że to jest takie narzekanie, że wszyscy krytykowali, że to jest hipokryzja, bo wszyscy krytykowali wcześniej Comeya, a teraz nagle stają w jego obronie tylko dlatego, że prezydent Trump go zwolnił, że sprawa całego śledztwa rosyjskiego to jest coś, co utrudnia Donaldowi Trumpowi robienie tego, co powinien, czyli zajmowanie się miejscami pracy, gospodarką i tak dalej. I generalnie mamy bardzo ogromną polaryzację także w tej sprawie. Bardzo nam się pan w tej sprawie rozwinął, a tymczasem ja chciałbym odnotować jeszcze kilka wątków. Amerykanie na przykład chcą zwiększyć eksport do Chin. Ciekawa historia, rozmowy handlowe. Tak niedawno niektórzy wieszczyli wojnę handlową Chin-USA, a będzie dokładnie odwrotnie. No wygląda na to, że ta współpraca przynajmniej na razie dobrze się układa, że po tych groźbach, po tych pohukiwaniach i Chińczycy, i Amerykanie chcą robić interesy i nie będzie dodatkowych barier handlowych ze strony Stanów Zjednoczonych, natomiast Chińczycy przynajmniej deklarują to i pierwsze kroki zostały właśnie wczoraj podjęte, podpisano porozumienie handlowe. Chińczycy będą więcej kupować od Amerykanów, między innymi wołowinę. Wołowina amerykańska jest naprawdę bardzo dobra. Usługi finansowe, gaz skroplony. Także jeżeli te plany się powiodą, bo na razie mamy, to jest pierwszy krok, pierwszy etap, to zawarte wczoraj porozumienie amerykańsko-chińskie, no to zamiast wojny będzie jeszcze większa współpraca, czyli zmniejszenie deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych poprzez zwiększenie amerykańskiego eksportu, a nie poprzez ograniczenie importu z Chin. No, a to oznacza, że Chiny, skoro będą więcej kupować ze Stanów Zjednoczonych, to mogą mniej kupować z Europy. Na przykład, trudno powiedzieć, jak to się potoczy, w każdym razie ta perspektywa wojny handlowej amerykańsko-chińskiej, która wstrzyma rozwój gospodarki na całym świecie, na razie się, w tej chwili się oddala. W Stanach Zjednoczonych rozważany jest pomysł mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów samolotów. Chodzi o to, że na pokład na trasach USA-Europa nie będzie można wnosić laptopów. Takie rozszerzenie takiego zakazu rozważają amerykańskie władze. Mówię rozszerzenie, bo on już jest wprowadzony i to dotyczy krajów Bliskiego Wschodu, 10 lotnisk na Bliskim Wschodzie i teraz Amerykanie myślą o tym, żeby to rozszerzyć także na lotniska europejskie, żeby pasażerowie nie mogli wnosić na pokłady laptopów, tylko musieli je zostawiać w bagażu głównym, tak ten, który trafia do luku bagażowego. No i jest spór także o to, czy to jest rzeczywiście bezpieczniejsze, czy nie, bo do tej pory nie było przypadku, a tego obawiają się Amerykanie i to miało być, czy będzie główne uzasadnienie, jeśli zostanie on wprowadzony, żeby ktoś wniósł bombę w laptopie na pokład samolotu. Natomiast bywały już pożary baterii w laptopach. No i tego się obawiają także eksperci od bezpieczeństwa. I to jest argument Europy, że kilkaset laptopów w luku bagażowym grozi raz na jakiś czas pożarem, a ugaszenie pożaru w kabinie jest bardzo proste. Natomiast w luku bagażowym bardzo trudne. No i że lepiej takiego rozporządzenia, takiego zakazu nie wprowadzać. Jaką decyzję Amerykanie podejmą, trudno powiedzieć, natomiast w tej chwili bardzo poważnie rozważają wprowadzenie takiego zakazu. Odnotujmy jeszcze, że Amerykanie badali węch psa, prawda? Tak, badali nie tylko psa, właściwie różnych zwierząt, psów, myszy, jeszcze innych ssaków, ale także ludzi. I okazuje się, że mózg człowieka to... A propos pańskich relacji z ludzkiem. Nie musi pan mieć kompleksów, jeśli chodzi o węch. Otóż węch pańskiego ludzka wcale nie jest dużo lepszy od pańskiego. Co pan do tej pory? Do tej pory wszyscy byli przekonani, że węch psa jest dużo lepszy niż węch człowieka, ponieważ ma wielokrotnie więcej receptorów. Tak, że nos ma lepszy. Ale pan ma lepszy mózg. Tak, no przynajmniej przeciętny człowiek ma lepszy mózg, już nie mówmy konkretnie o panu. Lucek ma wątpliwości, ale zostawmy ten wątek. Lucek ma lepszy nos, ale gorszy mózg. Pan ma gorszy nos, ale lepszy mózg i ten lepszy mózg uzupełnia panu braki receptorów w nosie i może pan rozróżnić około miliarda różnego rodzaju zapachów, co wcale nie jest gorszym wynikiem od psa. Może nie może pan wyczuć na tak dużą odległość, ale ten pański węch jest troszkę bardziej wyrafinowany, nawet dzięki lepszemu mózgowi, niż węch pańskiego ludzka. Bardzo mnie pan pocieszył. Napad będzie? Napad będzie. Tylko jeszcze jedną rzecz mogę odnotować? Mogę. Po zmianie amerykańskiej polityki imigracyjnej wobec Kuby, to znaczy likwidacji takiej zasady mokra stopa, sucha stopa, to znaczy, że jak Kubańczyk dotarł na ląd w Stanach Zjednoczonych, to dostawał, prawda? Okazuje się, że po wprowadzeniu tej zasady, po likwidacji tej zasady w kwietniu ani jeden Kubańczyk nie został schwytany na oceanie, który płynął w kierunku Stanów Zjednoczonych, podczas gdy rok temu około 50 do 150 dziennie zatrzymywano. A teraz napady, no to jest napad, napady rodzin, to jest tydzień napadów rodzinnych. Otóż w Rhode Island rodzice z dwójką dzieci napadli na bank. Kobieta weszła do środka, mężczyzna z 2-letnim i 6-miesięcznym dzieckiem czekał na zewnątrz. No i potem uciekali, zostali schwytani. Kobieta w międzyczasie wskoczyła do bagażnika, więc to w ogóle jakieś takie absurdalne okoliczności. W każdym razie nie mieli z kim dzieci zostawić, więc zabrali ze sobą na napad. I podobnie w Milwaukee. Mężczyzna, który uciekał z napadu, to był policyjny pościg, rozbił auto i potem policjanci znaleźli w samochodzie nie tylko jego żonę, która siedziała na siedzeniu pasażera, ale również półtoraroczną córkę. No bo co zrobić z dzieckiem? To naturalne. No właśnie, bo Ameryka jest jedynym chyba zachodnim krajem, gdzie nie ma urlopów macierzyńskich, w związku z tym obowiązkowych, w związku z tym nie ma wyjścia, trzeba dzieci zabierać na napady. Trzeba, nieludzkie to, ale po prostu taka potrzeba. Słyszałem, że żona przy okazji pozdrowienia dokonała pewnego ciekawego zakupu, tak? No tak, dokonała zakupu sukienki takiej z lat 20. To nie wiem, pańska młodość się panu pewnie by przypomniała. Jakby pan zobaczył moją żonę w tej sukience, czerwona, z takimi piórami. Nie wiem, czy pan widział, tak ogląda pan czasami, pamięta pan jeszcze takie, albo z czasu swojej młodości, takie, jak to kobiety w latach 20. się ubierały. One zakładały takie krótkie sukienki i tańczyły tak, że miały ręce przy ciele i nogi razem w kolanach trzymały i tylko machały nogami. No ale jak machały nogami, jak trzymały od kolana od kolan razem? W dół. To był taki taniec, nie wiem, czy pan widział to na czy filmach. Czy pan kiedyś machał nogą, jak pan miał złączone kolana? Przecież to niemożliwe. Niech pan stanie teraz, niech pan spróbuje, niech pan no pokaże. No właśnie. Proszę pokazać, jak pan taki nie, mądry. Ja panu nie pokażę tego. W każdym razie taką sukienkę jeszcze pióra sobie kupiła. Ona twierdzi, że to na imprezę w ambasadzie jutro, bo jest dzień otwarty polskiej ambasady i tam będziemy się chwalić, przygotowywać Amerykanów do stulecia niepodległości Polski. To w ramach Dni Otwartych Unii Europejskiej tysiące mieszkańców Waszyngtonu przyjdą odwiedzić polską ambasadę. Ona ma takie uzasadnienie, natomiast ja podejrzewam, że coś się święci. Jak pan ustali, czym żona będzie machała, to proszę do nas zadzwonić, dobrze? Pan naprawdę nie widział tego, jak kobiety tańczyły i ręce trzymały przy ciele i kolana razem, a nie, tylko no jasne. Stopy fruwały? Kolana razem i machały nogami, no brawo. Tak próbuję to teraz ćwiczyć, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Coś niech pan Michała niech pan kręć. Poprosi, bo on jest, zdaje się, coś mistrzem. Coś pan kręć. Marek Wałkuski, Waszyngton. Pozdrawiam. To jeszcze tylko panu, chce pan pogodę na przyszły tydzień w Waszyngtonie? Ale króciutko. Króciutko. W środę 32, w czwartek 33, w piątek 29. Mam czytać dalej? Nie, już z litości niech pan zaprzestanie. Do widzenia. Do usłyszenia. But the dollar keeps falling, trouble won't let me be. Where can I turn, where can I go, since the blues got a hold of me? Blues jumped up and grabbed me, I can't shake it and it won't let go. I'm twisting and I'm turning, just can't get free. Feels like I'm going down slow. I was living on the high hog, running like a top dog, time catching up with me. The Texas Horns. Program trzeci za 6 minut. 17. Oddziały szpitalne nie mogą normalnie pracować, bo brakuje nam pielęgniarek, a może ich być jeszcze mniej. W Światowym Dniu Pielęgniarek Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia z propozycjami poprawy warunków płacy i pracy tej grupy zawodowej. A jest co poprawiać, potwierdza Izabela Szczepaniak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Na dyżurze rano jest 15 lekarzy i dwie pielęgniarki, które mają wykonać zlecenia 15 lekarzy. No przecież to jest kuriozum. Plus 50 pacjentów, którzy też mają wymagania. Czy pani obliczyły, ile tych pielęgniarek by odeszło, jeżeli wejdzie nowa ustawa o niższym wieku emerytalnym? To 60 tysięcy, czyli 1/3 pielęgniarek zatrudnionych w Polsce. One marzą o tej emeryturze. Dwie pielęgniarki pchające łóżko, które waży 300 kilo, plus pacjent 100 kilo. To jest non-stopem łamane prawo pracy również. My mamy prawo dźwigać do 25 kilogramów. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od policzenie, ile mamy pielęgniarek w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Tego nie wiemy i są różne dane podawane. Ale na pewno za mało. Na pewno wiemy, że jest za mało. Po drugie, jak odzyskać do zawodu osoby, które mają wykształcenie pielęgniarskie, ale z tego zawodu zrezygnowały. Praca w sektorze prywatnym, w handlu, w usługach okazała się być dla nich bardziej opłacalna, a mniej stresująca. Mamy też taką propozycję, żeby wprowadzić instytucję urlopu dla poratowania zdrowia. To miałby być płatny urlop, no bo w sytuacji, kiedy jest i mało pieniędzy, i mało pielęgniarek, to nie wiem, kto miałby płacić za te urlopy i kto za nie tam przyjdzie. To powinno być tak jak w zawodzie sędziego. No, sędziowie mają urlopy dla poratowania zdrowia. Chodzi o to, żeby się zastanowić tak racjonalnie, co się bardziej opłaca. Czy rezygnacja z zawodu, ona już nie wytrzymuje napięcia psychicznego, czy też wprowadzenie takiej instytucji, która jest opłacana z budżetu, ale dzięki czemu zachowujemy daną osobę w systemie. Rzecznik ostrzega, że za chwilę może być problem. Według pani ten problem jest. Już jest. Ten problem już mamy. Już w tej chwili. Ja pracuję w jednym z większych szpitali warszawskich. Wystarczy, że dwie koleżanki zajdą w ciążę, dwie pójdą, nie wiem, złamią nogę na długotrwałe zwolnienie i w tym momencie mamy 50-łóżkowy, chirurgiczny, bardzo trudny oddział z dwoma pielęgniarkami na dyżurze. Nie ma możliwości zabezpieczenia pacjentów. Ile na jednym etacie, nie łapiąc się innych dodatkowych zajęć, może zarobić pielęgniarka? Wiem, że to jest różnie, ale może jakaś średnia? Jednej kwoty nie jesteśmy w stanie określić, ponieważ inne zarobki będą w Warszawie. Sebastian Iżykowski, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Inne w szpitalu powiatowym w Wielkopolsce czy na Podkarpaciu, ale generalnie szpitale powiatowe proponują 2000 brutto. Brutto? Brutto. Ale z tym dodatkiem 500? Dodatek jest, że tak powiem, z boku. Czyli tak naprawdę 2000 brutto to jest około 1500 zł netto. Jeżeli dołożymy do tego dodatek 4x400, tą drugą transzę, to wychodzi około 2000 na rękę. Z dyżurami, z nocami, ze świętami. Co nam grozi? Mówi w imieniu pacjentów. Oddziały będą zamykane. Ilość osób, które będą się z wami zajmowały, będzie mniejsza. A, to zaraz ktoś powie, że ze wschodu polatują pielęgniarki. Takie pomysły niestety też się pojawiają. Bardzo mocno zaczynają akcentować je pracodawcy. Jak zauważa Ewa Dudzińska, studia pielęgniarskie kończy co roku w Polsce 7 tysięcy osób. Do pracy w zawodzie trafia tylko 1/6 absolwentów. Tu Trójka, niebawem serwis. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Szeroka zmywarka do zabudowy marki Hot Point z silnikiem bezszczotkowym. Już za 1499 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn. Technologia